taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 5 czerwca. Jest 23. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Spada liczba zakażeń koronawirusem i hospitalizacji. Rośnie liczba wykonanych szczepień przeciw COVID-19. Kolekcja stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia na liście UNESCO. Burze nie przeszkodziły balonom. Znów wzbiły się w powietrze i można je było podziwiać nad Warszawą. Z dnia na dzień poprawia się sytuacja epidemiczna w Polsce. Ostatniej doby zarejestrowano 415 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 38 osób. Wykonano prawie 50 tysięcy testów na obecność wirusa. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że widać spadek liczby zgonów i hospitalizacji. Te wszystkie dane dotyczące respiratorów, braku przeciążenia oddziałów intensywnej opieki medycznej, to są wszystko doskonałe wiadomości mówiące o tym, że pandemia jest rzeczywiście w absolutnym zwijaniu się i możemy mówić tutaj o postępującej tendencji poprawy wszystkich tych parametrów zdrowotnych. Liczba osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 spadła poniżej 3,5 tysiąca. Do respiratorów jest podłączonych mniej niż 500 chorych. Dziś do Polski dotarło ponad 250 tysięcy szczepionek Moderny przeciw koronawirusowi. Od poniedziałku będą przekazywane do punktów szczepień, podobnie jak dostawy preparatów od innych firm, mówi prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. To jest dla nas standardowe działanie. Pfizer, który w poniedziałek dotrze, będzie w dystrybucji już we wtorek i każda najbliższa dostawa jest przekazywana bezpośrednio przez hurtownie farmaceutyczne do punktów szczepień, żeby jak najszybciej realizować szczepienia Polaków na ostatniej prostej. Pfizer ma przysłać pojutrze ponad 2 miliony szczepionek, a koncern Johnson & Johnson ponad 100 tysięcy. W Polsce wykonano dotąd 21 milionów 800 tysięcy szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest ponad 8 milionów Polaków. To ewenement, tak reżyser dźwięku Stefan Kruczkowski ocenia wpisanie kolekcji 93 stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia na listę UNESCO. Zawierają przemówienia z 1939 roku. Między innymi prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego i ministra spraw zagranicznych Józefa Becka. Do tej pory na listę krajową UNESCO wpisywano wyłącznie dokumenty w formie pisemnej. Albo są to rękopisy właśnie, tak jak rękopis Konstytucji 3 maja, albo są to edykty królewskie, albo jakieś jeszcze inne dokumenty tego typu stacjonarnego, że tak powiem. Natomiast po raz pierwszy na listę trafiły dokumenty dźwiękowe, których istotą sprawy jest właśnie ta żywość przekazu, prawda, która oddaje autentyczność atmosfery. Program Pamięć Świata powstał z inicjatywy UNESCO w 1992 roku. Jego celem jest utrwalanie znaczenia wielowiekowego dziedzictwa dokumentacyjnego ludzkości. Białoruski politolog Artiom Szrajpman uciekł z kraju po emisji wywiadu z Romanem Pratasiewiczem, w którym padło jego nazwisko. Analityk powiedział portalowi Nasza Niwa, że jest teraz na Ukrainie. Jestem tu dlatego, bo ryzyko przebywania na Białorusi bardzo wzrosło po tych zarzutach, które wybrzmiały w wywiadzie Pratasiewicza, że rzekomo koordynowałem protesty i doradzałem aktywistom, stwierdził politolog. Aresztowany w Mińsku opozycyjny dziennikarz Roman Pratasiewicz udzielił wywiadu białoruskiej telewizji państwowej, w którym skrytykował białoruską opozycję. Według obrońców praw człowieka wywiad był zarejestrowany pod przymusem. Nad Warszawą znów można było podziwiać kolorowe balony. Start był opóźniony z powodu popołudniowych burz nad stolicą, ale po 20 część balonów wzbiła się w powietrze, informuje rzeczniczka drugiego balonowego cudu nad Wisłą Anna Zakrzewska. Jedna grupa unosiła się nad Warszawą w stronę zachodnią. Druga grupa została na terenie, na łące przy Polskim Komitecie Olimpijskim. I zrobiliśmy taki duży piknik rodzinny. Zostało około 12 balonów, które woziły dzieci. Piloci opowiadali na temat tego, jak działa balon. Pokazywali, jak działa sprzęt, jak działają palniki. Na jakiej zasadzie ta konstrukcja nie zmieniła się od 230 lat. Jutro ostatni dzień imprezy. Pierwsze loty planowane są około godziny 5:30. Drugi balonowy cud nad Wisłą zorganizowano dla uczczenia zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku i dla przypomnienia wkładu wojsk balonowych w zwycięstwo w wojnie polsko-bolszewickiej. To był serwis Trójki. Adam Malecki, sport. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie tenisowego French Open. Polka w dwóch setach pokonała Estonkę Kontaveit, a jej mecz podsumował trener Piotr Sierzbutowski. Na pewno gdzieś Iga rzeczywiście późno weszła, gdzieś troszeczkę na stojąco na początku, trochę takich, nie nazwałbym tego błędami, natomiast pozwoliła Kontaveit robić to, co potrafi najlepiej i co lubi i poczuć się komfortowo, no ale później też z Gemma na Gent coraz bardziej się stawiała i coraz lepiej grała. W drugim secie już, że tak powiem, odpaliła wszystko, co miała, co było potrzebne, żeby taki mecz wygrać dużo, dużo szybciej. Tak naprawdę Aneta nie miała też za wiele już w tamtym momencie do powiedzenia. Iga w ćwierćfinale zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk. Nie udało się awansować Magdzie Linet. Przegrała w trzech setach z Tunezyjką Ons Jabeur. Gdzieś tam od tego drugiego seta była mniej cierpliwa. Ons zaczęła dużo więcej zmieniać rytm i starała się jak najbardziej wybić mnie z tego rytmu, co jej się udało. Kluczowe były te początki obu tych setów. Obu tak naprawdę miałam szansę, żeby utrzymać swój serwis i gdzieś tam pojawiły się jakieś drobne błędy. I gdzieś tam później lawinowo zaczęłam robić naprawdę bardzo dużo błędów, więc no jestem dość mocno rozczarowana. Do kolejnej rundy awansował dzisiaj Nowak Dżokowicz, Rafa Nadala, a Roger Federer. Pierwszy set z Niemcem Kepferem wygrał 7-6. Z Rosją wygrali siatkarze 3-1 i w Lidze Narodów mają 5 zwycięstw i 1 porażkę. Kolejny mecz 9 czerwca z Bułgarią. W piłce nożnej kobiecej drużyna Czarnych Sosnowiec wygrała Puchar Polski. W meczu finałowym pokonały UKS SMS Łódź 1-0, a w tym roku wygrały także Mistrzostwo Polski. O grze w Ekstraklasie marzą piłkarze Radomiaka Radom. Są bliscy celu. Awansowali na pierwsze miejsce w tabeli po tym, jak pokonali Arkę Gdynia 2-0. Z pierwszej ligi spada GKS Bełchatów. W hokeju na lodzie znamy skład finalistów. O Mistrzostwo Świata zagrają jutro Finowie z Kanadyjczykami. A przepustkę na igrzyska w Tokio podczas turnieju kwalifikacyjnego w Paryżu wywalczył pięściarz Damian Durkacz. Za to Charles Leclerc z Ferrari wygrał kwalifikację do jutrzejszego wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Azerbejdżanu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc na ogół pogodna, jedynie początkowo na wschodzie i południu miejscami więcej chmur i możliwe słabe opady deszczu. W górach wieczorem niewykluczone burze. Nad ranem miejscami na południu kraju oraz na Pomorzu dadzą się we znaki mgły. Nocą termometry pokażą od 7 stopni na Kaszubach i Podhalu, około 10 na wschodzie do 13 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 7 minut po 23. Departament rytmu. I długo nie będziemy się zastanawiać, tylko od razu zacznijmy dla Państwa grać. Przenosimy się na plażę, tam gdzie gorąco pod stopami, tam gdzie palmy na co dzień rosną. Nie trzeba ich wcale sadzać. Dizer e disse que falador passa mal e você me disse que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita, por um mundo melhor eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos tiro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final. É, quanto mais fé, mais religião, a mão que mata reza, reza ou mata em vão, hein? E contam coisas como se fossem corpos ou realmente são corpos, todas aquelas coisas. Deixa pra lá, eu devo tá viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai se matando, então... Eu quero paz, também, paz, mas o Estado paz, não tem direito paz, de matar ninguém aqui não tem. Pena de morte, mas segue o pensamento. O desejo de matar de um capitão nascimento que sem treinamento se mostra incompetente. O cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também de assumir a própria responsabilidade, hein?

I'm hot, I'm so critical. Pull up on him in my vehicle. He said, I'm pretty, you must be from Brazil, I must be from Mexico. Roll up on him in my Latin book. Jump out like, yeah, bro. You need a chick like me to make you wanna leave them at the bars, you know, Nero. Yeah, he got bands in the bando. Missy got dudes in Orlando. Plus, I got cars that he paying for. Man, I be too much to handle. Watch what I do when I get up on you. Poppy Petro in my room is zooming the pool. He watching my body like he watching scandal. But I'm just here for my girls. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Missy so hot, I'm from PEE. The car that I drive be Ferrari. My clique is so thick in the buzz, they be hollering and whistling at me like, damn, babe. Man, I'm 3,000, I'm 100. Yo, Missy talk big, I'm so gluttony day. Bruce Lee on the beat, I don't compete with none of these geeks. I just rent like I'm cotton, yeah. Yeah, he got bands in the band, though. Missy got dudes in Orlando. And I be driving cars he paying for. He say I'm too much on my handful. He watching my body like he watch a scandal. But I'm just here for my girls. I'ma start it from the bottom. I'll show you how to flip a dollar. I got food in my dining room. I'm better, I'm better, I'm better. It's another day, another chance. I wake up, I wanna dance. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. Brand new flow when I ride. DJ, bring that back. You ain't never heard a track like that. Might slap, booty go clap. Roll up in the beans. Looking like a teen stack. When I rock, make it bop in my car and it bang, bang, bang like yeah. Go blah, blah, blah. Yeah, he got bands in the bando. Missy got dudes in Orlando. Buying me bags and new shoes and new cars and everything I know that he paying for. Yeah, he be hooking me up. Yeah, he be hooking me up. Watch what I do when I get up on you, Poppy Petro. Room is zooming. Shock, MIA. Tak jak mówiłam dzisiaj w Wydziale Rytmiki Stosowanej w audycji Departament Rytmu, delikatniej niż tydzień temu i niż dwa tygodnie temu, co może oznaczać tylko tyle, że za tydzień wcale tak delikatnie nie będzie. Obiecywałam, że sięgniemy po oryginał Run-DMC, It's Like That. Proszę uprzejmie. Wydział Rytmiki Stosowanej w programie trzecim. Beat. Cause It's Like That. Run DMC ze swojego pierwszego debiutanckiego albumu wydanego w 83 roku, ale państwo znają tę wersję właśnie z 97 roku utworu It's Like That, którą zremiksował DJ Jason Nevins i to jest to, co nam weszło pod skórę i już na zawsze zostało. Natomiast tej wersji oryginalnej, no nie wszyscy znamy. Ona mniej, bym powiedziała, skoczna i mniej taneczna. Tu jakieś dziwne rzeczy nam się na komputerze zaczęły pojawiać, ale spróbujemy teraz bo jeżeli chodzi o Run DMC, It's Like That, Beastie Boys świetnie wchodzi, inny utwór, ale właśnie do tej wersji DJ-a Jasona Nevina. Natomiast do oryginału Run DMC, no to chyba Intergalactic w programie trzecim. Super educated, I'm smarter than Spock, Spock. You ever tell me you will agree? Ain't no brother like the K-I-D-D. You know what I mean? Yeah. I'm telling you, with the echo, I'm telling you. 1993, Paris Brooklyn, la puissance du son, ouais! It's the good, it's the bad. Vraisemblable que tous les faux semblants de la farce humanitaire aboutiraient au néant. C'est une boule à facettes comme dans les discothèques. Ça reflète à la lumière et sans elle du vent. J'aime les images fortes car je suis comme toi. Le poids des mots et le choc des photos. Hey, yo, it's time to get up.

last day? What about the next day? Say you don't wanna throw it all away. You're bugging on the first day. What about the next day? Property. We're damn good too, but you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep. Regulators! Mount up! It was a clear black night, a clear white moon. Warren G was on the streets trying to consume some skirts for the E so I could get some phones. Rolling in my ride, chilling all alone. Just hit the east side of the LBC on a mission trying to find Mr. Warren G. Seen a car full of girls, ain't no need to tweak. All of you search, know what's up with 213. So I hooks a left on 21 and Lewis. Some brothers shooting dice, so I said, let's do this. I jumped out the rock and said, what's up? Some brothers pulled some gas, so I said, I'm stuck. Since these girls peeping me, I'm gonna glide and swerve. These hookers looking so hard, they straight hit the curve. Want to bigger, better things than some horny tricks. I see my homie and some suckers all in his mix. I'm getting jacked, I'm breaking myself. I can't believe they taking Warren's wealth. They took my rings, they took my Rolex. I looked at the brother, said, damn, what's next? They got my homie hemmed up and they all around. Ain't none of them see him if they going straight pound for pound. They wanna come up real quick before they start to clown. I best pull out my strap and lay them busters down. They got guns to my head, I think I'm going down. I can't believe it's happening in my own town. If I had wings, I would fly, let me contemplate. I glance in the cut and I see my homie Nate. 16 in the clip and one in the hole. Nate Dogg is about to make some bodies turn cold. Now they dropping and yelling, it's a tad bit late. Nate Dogg and Warren G had to regulate. Explode. Now I'm switching my mind back into freak mode. If you won't skirt, sit back and observe. I just slept a gang of those over there on the curb. Now they got the freaks and that's a known fact. Before I got jacked, I was on the same track. Back up, cause it's on N-A-T-E and me, the woman to the G. Just like I thought, they were in the same spot. In need of some desperate help. A Nate Dogg and the G-Child were in need of something else. One of them names was sexy as hell. I said, ooh, I like your size. She said, my chords broke down and just sing real nice. Would you let me ride? I got a car full of girls and it's going real swell. The next stop is the East Side Motel. To a whole new

see me again. I hope that you have been the kind of person that you really are now. We got to get in straight. How could I ever be late when you're my woman taking up my time? Oh, oh, how could you ever allow? I wonder how I'll get out of pocket for fun. Sly and the Family Stone, If You Want Me to Stay, prawie na do usłyszenia, bo na do usłyszenia to będzie Bob Marley and the Wailers, XC Dust. To Państwu obiecywałam, że Bob Marley nam się dzisiaj w Wydziale Rytmiki Stosowanej pojawić musi. Obiecuję, że za tydzień pojawi się również Tupac i na pewno California Love między innymi. Słyszę się z Państwem jutro po ciemnej stronie mocy w 710 naszym spotkaniu. Kasia First, Wojtkowska, Aleksandra Kaczkowska, dziękujemy. Nocy spokojnej, niedzieli słonecznej. Let me tell you, if you're not